यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 9 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम लोगों में प्राय सची हुई ये बात है कि हम उस परमात्मा की अपने उद्योग से प्राप्ति करेंगे, ऐसी दृष्टि हुई है। वास्तव में बात क्या है कि प्राप्ति वो परमात्मा की स्वतः है। हमने जो संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है वो तोड़ना है। वो तो हमारा संबंध भगवान के साथ अटल है, सदा है, नित्य है, निरंतर है, अखंड है, स्वतः है। भगवान ने एक ओम भविष्यम किया, एक पर्दा बहुत सर हो, ऐसे बहुत बन गए। बनने के बाद में जो विमुख हो गए वो दुख पा रहे हैं। अब विमुख हो गए वो सन्मुख होना है, वो करना नहीं है, उसको प्राप्त करना नहीं है। कोई अपूर्व नई बात नहीं प्राप्त करनी है, क्योंकि तुम चल बता था ना, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तेरी दौड़ जब तेरी दौड़ दौड़ थे क्या धोखा मचा बस तू छोड़। सत्य सिद्ध हो स्वाभाविक भगवान के साथ हमारा संबंध है। वो संसार के साथ संबंध सत्य ही नहीं है, स्वाभाविक ही अपने केवल माना है, पकड़ा है, छोड़ दे। इसमें लोग कठिनता मानते, कठिन कुछ नहीं है। जैसे तंबाकू पीते हैं तो छोड़ना कठिन होता है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं तो छोड़ना कठिन होता है। वो कठिन क्या है, वो तो स्वयं अपने आप पकड़ा है, वो छोड़ दो तो पकड़ा कठिन है, क्योंकि पकड़ा रख सकते ही नहीं। आप में हमारे में किसी में ताकत है कि हम शरीर को पकड़ा रख लें, संसार के वैभव को पदार्थों को अपना रख लें, हम उनके साथ रह जाएं, वो हमारे साथ रह जाए, ऐसा हो सकता है? तो ये संबंध है नहीं हमारा, केवल व्यसनों को पकड़ने की तरह इनको पकड़ा हुआ है। इस बार छोड़ना है उसको, छूटा हुआ ये मन साथ है का नहीं, माना हुआ है, करता विधि मान्य थे, मान लेता करता है थोड़े ही। तो है जो प्राप्त करना है, इस बार में क्या कठिन है? ये बहम है ना, बहम इसको बिठा देना है। हरेक संसार का काम करता है तो करना है, तो करने पर बड़ा उद्योग होता है, परिश्रम होता है, समय लगता है, फिर हुए न हुए दोनों बात है। तो ऐसे नहीं परमात्मा की प्राप्ति, प्राय ऐसे मान रखिए। शास्त्रों में ऐसा आता है, संतों की वाणी में ऐसा आता है, कहीं जगह ऐसा आता है कि बड़ी भारी कठिन है। एक दो बात व्याख्याना में, विवेचन में, पुस्तकों में प्रयास आता है, ये बड़ी कठिन बात है। तो क्या है कि संसार की सत्ता को नित्य माना है, नित्य मान करके और ऐसा कहते हैं। ये सत्ता नित्य कैसे, नित्य तो है ही नहीं, हम सामने देखते हैं ना, तो अनुभव की बात है। कैसे परिवर्तन हो रहा है, सही संसार का सब परिवर्तन हो रहा है, बड़ा विचित्र। एक दिन वो था कि वो बीकानेर बसा था, नींव लगाई थी। अब वो दिन है तो वो दिन है, तो ये दिन रहेगा कि और जाति का, वो और जाति का था, वो दिन नहीं रहा, कोई नहीं है। हमारे देखते देखते ही परिवर्तन हो गया, यहाँ देखे तो कितना ही बदल गया सभी। ये थोड़ा बड़ा जंगल था, वो देखो गया, ये बदलता ही रहता है, बदलना ही स्वभाव है, क्योंकि ये असली है नहीं। जो नहीं होता है वो टिके कैसे, जो परमात्मा है वो मिटे कैसे, वो तो है कैसे मिटेगा। है उसी को प्राप्त करना है, नहीं उसे छोड़ना है। तो छोड़ नहीं था कोई छोड़ रहा है, वो छोड़े उसमें हाँ माँ मिला दे और भगवान मिले उसमें हाँ माँ मिला दे, करना मतलब क्या है। छूट रहा है हाँ साहब मिला हुआ हाँ महाराज, केवल हमें हाँ मिला नहीं कुछ नहीं, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा से है, हाँ माँ मिला नहीं है। भगवान कहते मम्मी भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन मन अशांति कर सकती खेसता फिरता है। भगवान जी मेरा हाँ हमारा मैं आप कहूंगा संसार में है या नहीं, नहीं है हाँ ठीक है नहीं है। संसार को पकड़ सकते नहीं ना, कोई नहीं पकड़ दे सकता, किसी की ताकत नहीं है। आज दिन तक कोई नहीं पकड़ पाया है, फिर आप कैसे पकड़ लोगे? पकड़ने वाली साथ रहने वाली चीज ही नहीं है, असंभव कैसे हो जाए असंभव? ब्रह्मा तो समय है ये तो है क्यों जाता है, ये तो बदले वो नहीं बदले, ये बदलने वाले उसी का ही है स्वरूप, ही बदलने वाला है, न बदलने वाला ये संसार। कितनी सीधी सरल बात है, तो संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, परमात्मा के हमारे हमारे परमात्मा मम्मी वह सुख है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि शुद्ध है स्वाभाविक। बात बहुत विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है, सीधी सीधी बात है। हम परमात्मा हो गए, परमात्मा हमारे हैं, ये तो हमारे घर की बात है और ये तो बाहर की बात है, और ये हमारे घर की नहीं है, वो तो ये घर थोड़ी है, ये तो दूसरा है, घर तो और हमारा, ये बात है हमारा वो बदन दुख पा रहे हैं, कुछ लेना देना कुछ प्रयोजन नहीं। और इसको मान दे चेहरी हम बैठा बैठा क्यों फौरा क्यों फौरा देखो भाई ये अपनी चीज है नहीं, ये जाग तो जान दे जान दे, ये तो जाए नहीं राख सकते नहीं, कोई नहीं रख सकता। आज तक ऋषि मुनि संत महात्मा सूरवीर राजा महाराजा धनी शेठ मिनिस्टर कोई भी रख सका नहीं, वो कैसे रख लोग रहना रीत नहीं है। कोई आज गया कोई अकाल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम सिरका से यही रिवाज रहे, क्यों तो रिवाज यही है इतने पर बने है वो बुद्ध तो बात सीधी साधी कुछ करना करना कुछ नहीं सीधी साधी बात है। संसार का संबंध है नहीं या परमात्मा का संबंध है, कितनी सरल बात है स्वाभाविक। इधर लक्ष्य नहीं किया लक्ष्य, वो इधर देखते रहे न इधर देखते रहे, उधर घूम कर देखा ही नहीं, घूम कर देखा तो पता लगे ये बात तो ये है, उल्टा बात पकड़ ली, अब छोड़ना कठिन हो गया, कठिन मान गई वो बुद्ध गई, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं कुछ फायदा नहीं वो बुद्ध फंस गई हुई। ब्रह्मिया से वह कैसी मोह है कैसे आनंद की बात है, स्वतः सिद्ध बने यदि यात्रा न पुनर्मोह होंगे होंगे ऐसे सी, इसको जानने के बाद पुनर्मोह नहीं होगा, पुनर्मोह हो कैसे मोह है नहीं बेचारा। इस बात से सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म को जगनाश है तभी संतन का भवन से विमुख होना ये बड़ा पाप है, दूसरों को दुख देना हत्या करना ये आधा पाप है, और भगवान के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है, दूसरा दान पुण्य आदि का आधा पुण्य सब मिलकर गए, डेढ़ पुण्य डेढ़ पाप है। ऐसी बात है तो भगवान के सन्मुख होना बड़े पुण्य में तो कोई खर्चा नहीं कोई परिश्रम नहीं, आधे पुण्य में दुख तकलीफ होती है थोड़ी घड़ी बात खास में, तो मैं भगवान का हूँ और मौज हो गई आनंद हो गया भगवान हमारे हम भगवान के, ये तो खास अपने घर की बात है, अपना खास भगवान ही है, ये हड़का भी नहीं है, ये अपना नहीं है, ये तो माँ के पेट बढ़िया है छोड़ के चलते हैं, तो भगवान का संबंध हमारा अटल है और संसार का संबंध है ही नहीं, है ही कहाँ यहाँ। माना हुआ संबंध मिटता जाता है। मैं बालक हूँ बल्कि मैं तो जवान हूँ, अभी भी देखा जाए तो बाप के सामने के मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने मैं तो बाप हूँ, मैं पोते के सामने दादा हूँ, दादे के सामने पोता हूँ। पूछो कि तू सच्ची बात बता, तू कौन है? वो कि बेटा हूँ, कि बाप हूँ, कि दादा हूँ, कि पोता हूँ, कि मैं तो जवाई हूँ, कि तो मामा हूँ, कि मैं तो नाना हूँ, कि मैं तो भाणजा हूँ, कि मैं दोहिता हूँ। सच्ची बात, सच्ची बात बता, सच्ची क्या हुआ तो बताओ, क्या बताओ मत हो बड़ी फूल है। मैं साधु हूँ, साधु बेचती हूँ, मैं तो ये बेचती है वो साधु है, उल्टी बात बकरी है वो सोचो तो सब ठीक हो जाए, स्वतंत्र ठीक हो जाए, स्वाभाविक है जो शायद ये था प्रकृति जलस्य जल का स्वभाव ऐसी आप ही ठंडा हो जाए, गर्म करने से होता है ठंडा तो आप ही हो जाएगा। सब बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने वाला है तो बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, कैसी बढ़िया बात है। अब इसको रहना चाहता है, सब मर रहे हैं और ये कहते मैं तो जीतता ही रहूं, और तेरी नई बात कैसे हो जाएगी, दुनिया तो मर रही है, मैं जीता ही रहूं, दूसरे रोग ही रहे, मेरा तो रोग दूर हो ही गया है, मैं तो निरोग हो जाऊं, दूसरा मन नहीं मेरा तो मन हो ही गया है, दूसरा निंद्र मेरा तो प्रश्न हो ही गया है, कोई भांग पी लिया क्या, क्या बात है पता नहीं। रीत तो देखे कि सभी दिन हो रही है, सभी मर रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं, अपना उद्योग करना है, बीमार हो जाए तो सिर्फ दवाई ले लो पथरा को, ठीक बात है, हो जाए नहीं हो जाए क्या आप तो पड़े मुफ्त में दुख खेच कर दुख लड़ रहे जान करके मुफ्त में। वो बूढ़े बूढ़े साधु थे या बिना से भी बात है, और मित्र थे आपस में, तो एक वो संत थे जो ये काम किया, ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसी उम्र भी थी, फिर कहते देखो अब ये बात है ये काम हो जाए तो मैं तो गुदड़ी घर में घाल ले लू, बस फिर भजन नहीं करूंगा। बोलिया गुदड़ी को घाल हो डालो घर में माधवी बस है कहे सोचिए काम अब जरूरी आगे होगा, अब जरूरी आगे तुम डाल भरे गए भाई। हमारा स्वभाव है मैं जानता हूँ, बात बोल रहा हूँ ये बात है महाराज, और डाव घाली बोले हमारे ऊपर को बटो तुम है, मारी स्त्री है, मारो पुत्र है, मारा है, मारा है, थोड़े तो राम नाम सत्य है, पर कागज न कोई पत्र न कोई तार न कोई चिट्ठी न कोई समाचार न कोई याद। पाचार देखो तो सही कम से कम क्या ढंग है, कई मकान बनाए हैं, कई काम करे है, समाचार ही नहीं, कुछ पत्तो ही नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा है जो तेरे संसार संस्थान की है, तू भी होश नहीं आया महाराज, सदगुरु सदगुरु गोबर हो जाएगा कहते पिंजु को पास, कहते पिंजु को पास को पास। भगवान है दिशा लगे है भगवान, वो हमारे हम भगवान के ना जाल फैला लियो फंस गया, हम तो बंद गए, हम तो बंद बंद गए। एक कथा आती है नारद जी ने कहा भगवान से देखो वो कुछ, तो एक दिन गए एक शुरू में जाकर गए स्नान किया, स्नान करने के लिए अपने स्त्री देखा, मैं तो स्त्री हो गया। कोई एक आया जो देखा तो वो ले गया साथ में, और दरबार में रहे, छोला छोरी हो गए, फिर कई दिन रहे, दुख पाया, इसमें गया पांच साल में नया एक दिन में पांच साल पांच नर जी हो गया छोला छोरी हो गया, लुगड़ी हो गया। ये संसार है हमारे, यूँ हो गया, हमारे यूँ हो गया, यूँ हो गया, क्या हो गया तेरे? तुम तो भगवान का हर्ष है भाई, वो कैसे मान लू, मैं कैसे मानू? अच्छा किताब में आके जाऊंगी, किताब में चले, देख ये बात है महाराज। तो बस इतनी है, हम सब मस्त भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के नाते सब गुरु, हम भगवान में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, तो भगवान की बागों का पालन करते हैं, भगवान का ही काम भगवान में ही है। ऐसा नहीं करते भगवान को करेंगे, भगवान के ऊपर ही और कौन हमारा, कोई है ही नहीं। कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, मौज कैसी मौज में बात है। परमानंद जी महाराज थे वर्ष हो गए, अच्छे संत थे, तो वे दिन जा रहे थे साथ में, सुबह बाजार में लग रहे थे दो आदमी, सुबह तो हाँ लगन सो रहा, लगन सो रहा, हाँ वही लग रहा है, लगाओ जोर लगाओ, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, अरे यूं कर देंगे। बाबा जी देखता तमाशा देखे, चलो भाई। नानक जी महाराज जी एक बात है, अपन चेला के सहित जा रहे थे, तो एक धान मंडी थी, धान का ढेर लगा हुआ था, उसमें एक बकरा आया, बकरा आकर के मुंह मारा मंत्र में खाने लगा, महाराज वो उठा जो मार ले गया मुख में, दाना कड़ा काट लिया मुख में, तो बाबा जी हंसे, तो साथ साथ उन्हें पूछा महाराज हंसे कैसे, ये इसका बाप है, कि महाराज बाप बकरा कैसे हुआ, बकरा बाप कैसे बना, कहते बकरा बाप नहीं बना, बाप बकरा बन गया। इसी दुकान में रहता था, दुकान पर ऐसे भातो जी मार पाने के लिए होता था, दुकान होते थे इस गाँव में बारह, तो ये वहीं बैठता है, यही रहता है, और बड़ी मनोती करके छोरा पैदा किया, महाराज मेरे छोरा हो जा, बेटा हो जा, अब वो आदत है वो ही है कि, तो इसी में दुकान बैठता है, रात में यही बैठता है, वैसे स्वभाव यही बैठेगा, अब यह मैं क्या बगल भाव खा दिया, इतना छोरा पैदा हुआ, धन दिया, सब छोरे को दे दिया, पैसा आया बकरा हो गया, अब दाने मूंद में निकाल दिया, खा नहीं सकते लोग संचय का, कई बार मेरा बेटा हो जाए, पोता हो जाए, क्या हो जाए भाई, पैसा हो तो उड़ते ही नहीं लोग। इतना दाना नहीं खा दे, सब उसी सेठ का है, सब धन सेठ का ही, बड़ा विचित्र है, गोरख गंदा विचित्र है महाराज, भगवान की माया बड़ी विचित्र, देवी ऐसा गुणमयी माया, मम माया प्रत्यया माँ में ये प्रपद्यंते माया में तो तरंते थे, भगवान के जो जो विश्वास आंख खुल गई, ऐसी बात है, कोरा दुख पाओ मुफ्त, मुफ्त में दुख पाओ, कुछ लेना देना कुछ मिलेगा नहीं, कितना ही थोड़ा दिखे माल बैंक करे कुछ करे, है जो छोड़ करके चला जाए, बस बालक खेलते हैं, तो हमारे इस देश की बात है, मार्ग में बच्चे इकट्ठे हो गए खेलते हैं, अब मिट्टी में बना लिया घर, और पैर से लकीर दी, इतना हमारा घर है सर, इतना हमारी है, उसने कहा इतना हमारा घर है, कहते ये इतनी जमीन हमारी है, वो कहते मेरी है, कैसे मेरी है, वो कैसे मैंने लकीर पहले जमीन मैंने पाल पहले बनाई, मेरा है वो मेरा लगा है आपस में, और क्या करो सोलह देखो सोलह हमारी हमारी जमीन जमी हमारी जमीन जमी अच्छा चलो चलो यू करो अपने बीच में कर दो ऐसे तो न्याय हो गया बस ठीक है बैठ गया मान कर अरे छोड़ आ गया भोजन भी लो करता रहेगा थोड़ी हमको न्याय कर दिया सर न्याय क्या न्याय कर दिया मारे गए मेरे मुझे तेरी तो मेरी बारिश में बाल बिजोरी ही बरसा हो रही पढ़ने घर बना लिया एक घर को जो बना रहा है यही पढ़ा रहे बड़े तमाशा है मेरा है तेरा है ऐसा है अलग चोर आपने सदारी चीज तो वह है स्थायी चीज सदाई यद गतवा न निवर्तन दे तो धर्म पर ममा घर चले गए क्यों आए पास बात नहीं अमरापुर में सासुर और पीहर संता पास फिर जगह गाँव है मीरा दास मीरा फिर हमारा तो हमारे घर में जाए वहां जाएंगे सदाई अरे तुम सब हम आ गए आगे चले जाए तुम्हारा तो इधारा है जाना को जरूर किया है मौज हो रही जान हो रहा है भगवान की कृपा है अपने को तो कोई ऐसी कृपा मिल गई भगवान की जो कुछ पत्ते लगे लेकिन पत्ते ही नहीं लगे हाँ बड़ा जोर लगा अरे तो धन कर लिया इतना ये कर दिया इतना जीत गया ये बोट मिल गया ये हो गया वो ऐसा कर तुम्हें सब खेल आ गए तो हासे आ गए इतना धन कमा लिया मैंने इतना धन मैंने ले लिया इतना कमा लिया है यही पढ़ाया था राम राम राम राम राम भगवान की कृपा है भाई कुछ होश आ जाए चेत हो जाए पिता का बीमार दवाई लेने के लिए गया छोरा बीच में छोरा खेलते थे उन खेल में लग गया भूल गया अरे कर क्या रहा अरे किस काम आया था क्या करता है ताश खेला एक दाओ एक लाओ और ये लाओ और खेला ये बात हुई छोरी को ब्याह कर दो छोरे ये तो करना नहीं तो कर्ज हो गया तो मत हो गया ऐसे करना नहीं यू करना इध मध्य में लब्धम एवं प्राप्त से मनोर्थ इध मस्त में भविष्य की पुनर्धन इतना धन हो जाएगा इतना हो जाएगा इतना छोड़े दाजे में आ जाएगा इतना धन व्यापार में आ जाएगा किराया आ जाएगा इतना हो जाए तो ब्याज आ जाएगा इतना हो जाओ हो जाओ बैठ बैठ विचित्र तमाशा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो रही है साहब भगवान की कृपा है भाई जो विचित चर्चा कर लेते हैं श्रवण आया भी वो फिर जो न लभ्य उपचुनाव आता है कि ये बात बहुत बहुत आदमियों को सुनने को नहीं मिलते हमारे पर कृपा है भगवान की